semelere ben girerim yerlere. Seni de versem ellere ben girerim yerlere. Yağmur yağar, yaşmalar, kaldırımlar taşmalar. Yağmur yağar, yaşmalar, kaldırımlar taşmalar. Zemanenin kızları ne de güzel başmalar. Zemanenin kızları ne de güzel başmalar. Yağmur dağda kar olur, elden sana yarım olur. Yağmur dağda kar olur, elden sana yarım olur. Senden başka seversem dünya bana.